καλησπέρα μας σε όλους τους φίλους του Πλατεία Ρήνη. Ακούτε την εκπομπή Pax Germanica στο μικρόφωνο της πλατείας, ο Παπαδομαλάκης Παναγιώτης. Τους χαιρετισμούς μας μαζί με τους φίλους του Πλατεία Radio σε ολόκληρο το γαλατικό χωριό. Το έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Οι αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλη, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται Νικηφόρος στον κατακτητή. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από 4 ρωμαϊκά στρατόπεδα. Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέρις. Στη γέννηση του αετού της Κρήτης, του Νίκου Ξυλούρη, και ενώ όπως φαίνεται τα παλικάρια ακόμα το ζουν σε στενά, η σημερινή Pax Germanica κάνει μια ανασκόπηση, ενδοσκόπηση, στο ηρωικό μαϊτημένο όχι του λαού μας. Στη συνέχεια, αφήνουμε στην άκρη τους νεκρούς ποιητές και απευθύνουμε κάλεσμα στην ΕΠΟΝ και τους λαμπράκηδες να αναστηθούν στην σύγχρονη ελληνική νεολαία. Στην πόλη οι οχτροί τους νόμους λύσαν οι οχτροί και εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεταμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το στεκόν προσέξτε. Θα σας δώσουν το ok, αντρέξω, τρέξτε. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, κλέψαν υδρότα οι οχτροί, κι εμείς πηγαίναμε πρωί βράδυ δουλειά μέρα τη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, μας κυβερνάνε και εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά να έρθουμε ώρα και παιδιά. Είστε μέρα μου και θα μας σώσετε με όραμά σας τον όνειρό σας να γλιτώσετε. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, εσείς τους βάλατε, είπατε πόλεμος και την τρόπη ξεβγάλατε. Μωρά γεννούνται και χρωστάνε εκατομμύρια και εσείς οι ούδες ούτε για τριάντα αρχήρια. Το δομημένο αδόμητο σας λεξικό μέριζε σάξονα γαλλογερμανικό. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί Ξυπνήσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Βγήκαν στην πόλη οι οχτοί, μας κυβερνάνε οι οχτοί. Κι εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά. Κι εμείς ξυπνήσαμε κάπως αργά. Μάθουμε όλα και παιδιά. Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε, είναι η επέτειος της γέννησης, αν το λέω σωστά έτσι, του αετού της Κρήτης, του Νίκου Ξυλούρη. Γι' αυτό και η σημερινή εκπομπή, η σημερινή εκπομπή η οποία είναι και μια επέτειος, στόχη, θεωρικό όχι του ελληνικού λαού, το οποίο προδόθηκε και μεταετήθηκε, είναι μια εκπομπή αφιέρωμα στην εκδίκηση του ελληνικού λαού για αυτό το όχι που προδόθηκε και τελικά αιτήθηκε. Για το λόγο αυτό η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μουσικό της τμήμα, στον Νίκο Ξυλούρη. Ας ανεμίσουν λοιπόν τα μαύρα λάβα. Ζάβαρα κατρανέμια, ζάβαρα κατρανέμια. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να δούμε ποια ήταν η σχέση του Τσίπρα, του ίδιου του Τσίπρα, και ως πρωθυπουργός αλλά και πριν γίνει πρωθυπουργός με τον υποψήφιο. Μια σχέση μίσους και έρωτα, γιατί όπως φαίνεται Μία ήταν υπέρ του δημοψηφίσματος, μία ήταν κατά, μία λίγο σβούρες γέρναγε γύρω από τη λέξη δημοψήφισμα. Η πρώτη θέση που ξέρετε για το δημοψήφισμα. Παράδοση της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μιλά ο πρόεδρος του Συνασπισμού που ζητεί τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Το λιγότερο που θα όφιλε να κάνει μια κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της και τη λαϊκή κυριαρχία θα ήταν προτού βάλει την υπογραφή της στην εκχώρηση δικαιώματος άσκησης οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στους κυδεμόνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να ζητήσει τη λαϊκή ετοιμιγωρία προκαλώντας δημοψήφισμα. Η κυβέρνηση του Πασόκ λοιπόν έπρεπε, σύμφωνα με τον τότε κύριο Τσίπρα, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και, όχι ακόμα αρχηγός της κοινωνικής αντιπολίτευσης, ενός κόμματος τέλης Ελλάσσονος αντιπολίτευσης, έπρεπε πριν φέρει τον δούλου του στην Ελλάδα να πάει σε δημοψήφισμα. Λίγο καιρό μετά όμως. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρο του Συνασπισμού σε μια πολύ κρίσιμη πολιτικά μέρα και δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας, ζητώντας το σχόλιο σας για την ομιλία του Πρωθυπουργού και ιδίως για, για τις δύο πολιτικές πρωτοβουλίες, δημοψήφισμα και ψήφο εμπιστοσύνης. Έχω την αίσθηση, κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε απελπισία, σε απελπιστική κατάσταση και βγάζει από το μανίκι ένα υποτιθέμενο άσο. Το γνωρίζαμε καιρό, δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Όλες οι δημοσιογραφικές πληροφορίες και οι έγκριτες πηγές γνωρίζανε και εσείς τα έχετε γράψει και τα έχετε εκφωνήσει ότι υπήρχε αυτή η ίστατη σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού του για να αποφύγει την προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πρόκειται για ένα τρίκ το οποίο έχει σαν απότερο στόχο να κερδίσει λίγο ακόμα χρόνο στην εξουσία ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα τρίκ το οποίο έχει σαν στόχο να αποφύγει ο κ. Παπανδρέου την άστατη πτώση. Να αποφύγει δηλαδή το να πάει σε εκλογές άμεσα και να βρεθεί μπροστά στην οργή του λαού και ιδίως του κόσμου που τον ψήφισε πριν από δύο χρόνια και του έδωσε 44%. Johnny. Πρώτο ο κύριος Τσίπρας ήταν υπέρ του δημοψηφίσματος, μετά είναι κατά του δημοψηφίσματος, μετά ενώ γίνεται πρωθυπουργός σε μια διαδικασία κάνουμε, δεν κάνουμε, είμαστε, δεν είμαστε, είμαστε υπέρ, δεν είμαστε κατά, ως που έρχεται τελικά η στιγμή και ενώ έχει αρνηθεί πολλές φορές στο κυβερνητικό επιτελείο ότι θα πάει σε δημοψήφισμα, ο κύριος Τσίπρας να κάνει επιτέλους αυτό το ιστορικό δημοψήφισμα. Εδεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό. Δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή 5 Ιουλίου με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών ανακοίνωσε με διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Περιγράφοντας το κλίμα των διαπραγματεύσεων των τελευταίων ημερών, ο κύριος Τσίπρας μίλησε για τελεσίγραφο εκ μέρους των θεσμών και κάλεσε τον ελληνικό λαό να απαντήσει στο εκβιαστικό τελεσίγραφο κυρίαρχα και υπερήφανα. Θα ζητήσω επισήμως από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θεσμούς ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος προκειμένου ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ελεύθερος από πιέσεις και εκβιασμούς, όπως ακριβώς επιτάσσει το σύνταγμα της χώρας μας και η δημοκρατική παράδοση της Ευρώπης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την καγκελάριο Μέρκελ και τον Γάλλο πρόεδρο Ολάντ, τους οποίους και ενημέρωσε για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, η Γερμανίδα Καγκελάριος φέρεται να του είπε ότι το ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο ελληνικός λαός είναι ναι ή όχι στο ευρώ. Το πρωί θα συνεδριάσει εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να επικυρώσει την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοψήφισμα. Και φτάνουμε λοιπόν στην ιστορική στιγμή του δημοψηφίσματος. Ας δούμε τι έγραφε τότε τη γράφαμε τότε στη στήλη της Pax Germanica. Όχι σε όλα. Τα 5 χρόνια της μνημονιακής κατοχής έχουν στοιχήσει στον ελληνικό λαό 10.000 αυτοκτονίες σύμφωνα με πρόσφατα ανακοίνωση του νοσοκομείου Ελπής. Ανεργία στο 25,7% και 50,1% για τους νέους και 71% σε μακροπρόθεσμη βάση, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Eurostat. Χιλιάδες αστέγους στους δρόμους της Αθήνας και των μεγάλων πόλεων. Ένα στους 4 Έλληνες είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ελστάτ. Τα 5 χρόνια της μνημονιακής κατοχής έχουν ακόμα επιφέρει την παράδοση της εθνικής ανεξαρτησίας και τη μετατροπή της χώρας σε αποικία μέσω των δανειακών συμβάσεων με ρήτρα αγγλικού δικαίου. Συνεχής παραβιάσεις του συντάγματος και τη στρέβλωση του πολιτεύματος μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Δημιουργία μνημονιακού καθεστώτος αποτελούμενων από χιλιάδες εφαρμοστικούς νόμους. Την ψήφιση σειράς αντεργατικών νόμων που γυρίζουν τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της φεουδαρχίας. Ένα κράτος βίας και καταστολής που παραμονεύει να επανέλθει με κάθε ευκαιρία. Με τους παραπάνω λόγους ο ελληνικός λαός ψηφίζει όχι. Όχι σε νέα μνημόνια, και δούλου του. Όχι στην υποδήλωση του λαού μας. Όχι στη μετατροπή της χώρας σε αποικία χρέους. Όχι σε όλα. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Στη συνέχεια του προηγούμενου άρθρου, την παραμονή ακριβώς του δημοψηφίσματος, η Pax Germanica επανήλθε με άρθρο το οποίο είχε τον τίτλο «Ο λαός την Κυριακή αποφασίζει». Αυτή την Κυριακή ο λαός αποφασίζει αν θα βάλει την υπογραφή του κάτω από ένα νέο καταστροφικό μνημόνιο, αν ο ίδιος θα συνεργήσει στα αντιλαϊκά μέτρα και στη φτωχοποίηση της κοινωνίας, αν θα συνενέσει σε εκβιαστικές απαιτήσεις των δανειστών. Αν τελικά τα μνημόνια είναι μονόδρομος, όπως από τον Απρίλιο του 10 μας προπαγανδίζουν τα μνημονιακά κόμματα και τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή την Κυριακή αποφασίζουμε ακόμα αν η Ελλάδα είναι χώρα ή αποικία κάποιου μεταναζιστικού Ράιχ. Αν έχουμε έστω και την ελάχιστη δημοκρατία και ηλιακή κυριαρχία στον τόπο μας. Αν είμαστε τελικά πολίτες ή σκλάβοι της Μέρκελ, του Σόιμπλε, του Ντράγκη, της Λαγκάρτ, του Γιούνκερ. Αυτή την Κυριακή ο λαός θέλει ένα χειρό μήνυμα ενάντια στα μνημόνια της υποτέλειας. Σε, δούνου του και ντόπιου συνεργάτε του. Δημοψήφισμα της 5ης Ιούλη είναι το κομβικότερο ίσως χρονικό σημείο από τη μέρα που μπήκαμε στο μνημόνιο. Εδώ θα κρυθούν όλοι οι αγώνες και θυσίες που έκανε ο λαός μας τα τελευταία 5 χρόνια. Αν νικήσουμε, ανοίγουν δρόμοι. Αν χάσουμε, τα χάνουμε όλα. Και την Κυριακή στις 5 Ιούλη ο λαός αποφάσισε να δώσει ένα 62% περίπου, 61-62% στο όχι, στην άρνηση του να υποταχθεί η χώρα στον εκβιασμό του Γιούνκερ. Στην Pax Germanica γράφαμε ψήφος ρήξης το 61%. Το 61% του ελληνικού λαού ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα της Κυριακής, ενώ ξένοι δανειστές και ντόπιοι γερμανοτσολιάδες μετέτρεψαν από την πρώτη στιγμή το δίλημα του δημοψηφίσματος σε ναι ή όχι στην Ευρώπη. Η ΕΚΟΤΟΥ υπό τις πιέσεις του Γερμανού κεντρικού τραπεζίτη επέβαλε το κλείσιμο των τραπεζών και ουρέ στα ATM μέσω του παγώματος της χρηματοδότησης. Το σύνολο των μεγάλων μέσων μαζικής ενημέρωσης σε ρόλο πέμπτης φάλαγγας έφτασαν στο σημείο να απειλούν ακόμα και με εμφύλιο ή με νέα μικρασιατική καταστροφή σε περίπτωση επικράτησης του όχι. Οι Έλληνες όμως, σε ποσοστό 61%, αποφάσισαν όχι στις απειλές περί Brexit και χρεοκοπίας, με ένα περήφανο και ιστορικό όχι. Αν μάλιστα προσθέσει κανείς το διπλό όχι που εκδήλωσε το ΚΚΕ και άλλες δυνάμεις μέσα της αποχής, τότε το ποσοστό φτάνει άνετα στο 65%. Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι το όχι του λαού είναι όχι καθολικό, που δεν μπορεί να μεταφραστεί παρά μόνο ως ψήφος σύγκρουσης με τους δανειστές. Η δυναμική του ποσοστού του δημοψηφίσματος αποδεικνύει τη χειραφέτηση της κοινωνίας, σε βαθμό να μην φοβάται πια τη ρήξη. Και αυτό γιατί έζησε το σκηνικό της ρήξης και απάντησε γενναία όχι στην υποταγή. Οποιοσδήποτε προσπαθεί, από την επόμενη κιόλας ημέρα, να μεταφράσει το όχι σε ναι, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της κυβέρνησης, προσβάλλει κατάφορα το φρόνημα του ελληνικού λαού, που ψήφισε ενάντια σε κάθε μνημόνιο και κάθε μέτρο λιτότητας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δυστυχώς, αντί να χρησιμοποιήσει το όπλο που της παρέχει ο ελληνικός λαός, υποτάσσεται στο νέο τελεσίγραφο των δανειστών. Η υπογραφή δήλωσης μετανοίας από κοινού με την Τρόικα εσωτερικού, Λουδού, Ποτάμι, Πασόκ, όπως και απομάκρυνση Βαρουφάκη κατόπιν εντολής της Τρόικας, μεταφράζεται σε ακόμη μία υποχώρηση της κυβέρνησης. Πέφτει στο σημείο να καρατομεί το άσυλο της με τα μάτια του Σόιμπλε. Ενώ εδώ κρατάμε την αιμονή Βαρουφάκη για το χρέος και την άρνησή του να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία δεν περιλαμβάνει μια οριστική ρίση απομείωσης. Σε κάθε περίπτωση, η καταγγελία του πρώην Υπουργού Οικονομικών πως η χρεοδουλοπαρική αζήτηση από μπουμπί του και η κυβέρνηση δέχτηκε αποτελεί ντροπή για τον Μαξίμου και τον Έλληνα Πρωθυπουργό προσωπικά. Τέλος, το αίτημα για παγωγή της χώρας στο υπερμνημόνιο του ESM αποτελεί παραβίαση της λαϊκής ετοιμιγωρίας που η ίδια κυβέρνηση ζήτησε. Η αντιμνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει καμία νομοποίηση να υπογράψει ένα νέο μνημόνιο και να βάψει τα χέρια της αριστεράς με αίμα. Αντίθετα, έχει την υποχρέωση να σεβαστεί την ψήφο του ελληνικού λαού και να δώσει ένα οριστικό τέλος στη λιτότητα, τα μνημόνια και την ξένη εξάρτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η μεγάλη αντιμνημονιακή πλειοψηφία οφείλει να θωρακίσει το όχι της και να αντισταθεί. Ein Gewitter aufgezogen, war zärtlich jeder. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα με το τραγούδι του Ψιλούρη «Πώς να σοπάσω μέσα μου» και θα συνεχίσουμε για το τι έγινε με το τι έγινε μετά. Μετά την ολοκληρωτική κυβίστηση της κυβέρνησης. Μέσα πάντα από τη στήλη της Pax Germana. Και το μνημόσυνο στο όχι συνεχίζεται με το ευτυχώς εντυθήκαμε σύντροφοι της κυβέρνησης. Με το γενναίο όχι του ελληνικού λαού να μεταφράζεται σε ναι και μάλιστα από την ίδια την κυβέρνηση που εισηγήθηκε την αρνητική απάντηση στο δημοψήφισμα. Από την επόμενη ακριβώς μέρα ο Πρωθυπουργός τρομαγμένος και ο ίδιος από το ποσοστό που και ο ίδιος δεν περίμενε έσπευσε να μετατρέψει αυτός πρώτος την ψήφο του λαού. Ενώ οι Έλληνες πανηγύριζαν το όχι τους, που στο μεταξύ άλλων έστειλε σπίτι του τον Αντώνη Σαμαρά και τσάκισε τα κόμματα του ευρωλογουρισμού, ο ίδιος ο Τσίπρας ανέλαβε να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση, κάνοντας λόγο για ευρωπαϊκή ψήφο. Απομάκρυνε για τα μάτια του Σόιμπλε του Άσερ του, κατά δική του δήλωση, και έδωσε ζωή στα τσακισμένα από τη λαϊκή ψήφο μνημονιακά κόμματα. Και βρέθηκε τελικά να υπογράφει δήλωση μετανοίας παρέα με την Τρόικα εσωτερικού. Τρομαγμένος από το αποτέλεσμα της κάλπης και τσακισμένος από τους δανειστές, έφτασε στο σημείο να παρακαλάει για ένα νέο μνημόνιο. Η αλήθεια είναι πως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα σκοπό να κεφαλοποιήσει πολιτικά το όχι. Το δημοψήφισμα έγινε μόνο και μόνο για να απεγκλωβιστεί και ίδια από τη δύσκολη θέση και να σχεδιάσει την έντιμη διαφυγή του. Ή, σε περίπτωση που έβγαινε το ναι, τον ανέντιμο συμβιβασμό. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα ήταν οριακό. Αυτός είναι ο λόγος που όλοι μου βιάσαμε όταν την επομένη του μεγάλου όχι είδαμε τον απόλυτα ενισχυμένο πρωθυπουργό να υποτάσσεται στους δανειστές. Είναι αλήθεια επίσης πως ένα πράγμα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ειλικρινής. Ποτέ δεν είχε σχέδιο Β για ρήξη με την Ευρωζώνη και πάντα επιδίωκε μια ευρωπαϊκή λύση. Ενώ δηλώσεις του τύπου «το ευρώ δεν είναι πετύχ» είναι προφανές πια πως ήταν μόνο για ισοκομματική κατανάλωση ή, στην καλύτερη, άσφαιρες βολές σε μια Ευρώπη έτοιμη για όλα. Αυτές τις ώρες ζούμε το γρήγορο θάνατο αυτού του είδους της αριστεράς που πεθαίνει παραδομένη σε αυταπάτες της. Πεθαίνει κομφορμιστική αριστερά ταξικού συμβιβασμού που ευνοχισμένη από κάθε ριζοσπαστικό πρόταγμα παραδίδεται στον εχθρό. Η αριστερά, το είδος αυτό της αριστεράς που έχει πάντα στο DNA της την προδοσία από την εποχή της αμίμητης φράσης «Ευτυχώς ιτηθήκαμε σύντροφοι». Στη συνέχεια, και ενώ η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να υπογράψει την πλήρη συνθηκολόγησή της με το τρίτο μνημόνιο, την επαγωγή της χώρας στο τρίτο μνημόνιο, ζήσαμε ένα νέο σχέδιο ασπίδα. Ζήσαμε την υπόθεση του Ριφιφί, τον Plan B των δραχμολάγνων, το δήθεν σταλινικό πραξικόπημα της κατά τα άλλα ανεκτικής αριστερής πτέρυγας του ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά τα άθλια δημοσιεύματα, παύλα, ρεπορτάζ, είναι υποτιθέμενο σχέδιο σταλινικών δραχμολάγνων με στόχο την απαγωγή στουρνάρα και το Ριφιφί στο νοσοκοπείο, ώστε με κόκκινο πραξικόπημα να πάμε σε δραχμή, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως ακόμα μία αυτογελιοποίηση αυτής της δημοσιογραφικής αλητείας, από αυτές που το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται σχεδόν καθημερινά. Σκέφτομαι όμως πως την τελευταία φορά που στην ελληνική ιστορία ακούσαμε για σταλινικό πραξικόπημα, είχαμε την ευτυχία να ζήσουμε το μόνο πραξικόπημα, το μαύρο πραξικόπημα του 67. Ο λόγος για την υπόθεση ασπίδα, όπου σύμφωνα με το σενάριο οι κομμουνιστές υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου θα σκότωναν τον βασιλιά και θα καταλάμβαναν την εξουσία. Η ασπίδα ανακαλύπτεται τον Μάρτιο του 65 από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης της Ενώσεως Κέντρου, Πέτρο Γαρουφαλιά, ο οποίος σημειωτέων ήταν εγκάθετος του παλατιού. Την έρευνα αναλαμβάνει ο αντιστράτηγος Σίμος, ο οποίος τη χαρακτηρίζει ως ασήμαντη και υποβάλλονται απλώς πειθαρχικές ποινές σε λίγους αξιωματικούς. καθώς από πουθενά δεν προκύπτει ο δεσμός των δημοκρατικών αξιωματικών του Ασπίδα με την κομμουνιστική Ανταρσία. Όμως ο βασιλόφρονας στρατηγός Γρίβας καταγγέλει την υποτιθέμενη συνωμοσία στο παλάτι και ο Γλίξμπουργκ διατάζει δικαστική έρευνα. Ο Πανδρέου Βαμμένος, αντικομμουνιστής, πριν ακόμα από την εποχή της Βάρκηζας, απαντά στην προβοκάτσια, συνυπογράφοντας την έρευνα, ζητώντας όμως παράλληλα την καρατόμηση του Γαρουφαλιά και να αναλάβει ο ίδιος υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο βασιλιάς, κάνοντας την πραγματικότητα συνταγματικό πραξικόπημα, αρνείται και οδηγεί τον Παπανδρέου στην παρέτηση. Η υπόθεση Ασπίδα είναι το τελευταίο από μια σειρά προβοκάτσιες που ξεκινούν από τη δίκη των αεροπόρων το 1951 με την υποτιθέμενη ύπαρξη κομμουνιστικής συνωμοσίας στην αεροπορία, η οποία οδήγησε στην εκτέλεση Μπελογιάννη. Το ίδιο ισχύει και με το σχέδιο Ελίκων, που στην πραγματικότητα υπήρξε προάγγελος της υπόθεσης Ασπίδα. Όλες οι παραπάνω υποθέσεις αποτελούν την αντίδραση του μοναρχοφασιστικού παρακράτους ώστε να θωρακιστεί από το λαϊκό κίνημα που απειλούσε την εξουσία του. Την παρέτηση Παπανδρέου ακολούθησαν οι παρετήσεις της κυβερνήσεις της Αποστασίας και τελικά η επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών του 67. Η Ασπίδα αποτέλεσε το ιδεολογικό άλοθη της Χούντας που εμφανίστηκε ως η μοναδική γκίτρια δύναμη απέναντι στο σχεδιαζόμενο και ανύπαρκτο κόκκινο πραξικόπημα. Εδώ να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο έχουμε πάλι ένα λαϊκό κίνημα με συνεχή παρουσία στους κοινωνικούς αγώνες. Έχουμε τα Ιουλιανά. Έχουμε το μοναρχοφασιστικό παρακράτος να αισθάνεται ότι κινδυνεύει και οι παλιές αστικές δυνάμεις να δυνατούν να συγκρατήσουν τη λαϊκή οργή που απαιτεί την απομάκρυνση του βασιλιά και άμεση πολιτική αλλαγή μέσω δημοψηφίσματος. Η Ένωση Κέντρου και ο Παπανδρέου οθούνται σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ακόμα και η Καραμανλική Ερέ σπρώχνεται σε σύγκρουση με το παλάτι που θεωρεί πως είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Ο μόνος τρόπος να καμφθεί ο λαός και να εμποδιστεί η δημοκρατική αλλαγή είναι τα τάξη. Η ΚΙΠ, σε συνεργασία με τη θυγατρική της CIA, ετοιμάζουν το σχέδιο Κόκκινη Προβιά. Στις προβοκάτσιες για κομμουνιστική συνωμοσία δίνουν και παίρνουν. Το σημερινό πραξικόπημα, οικονομικό αυτή τη φορά, χρειαζόταν και αυτό την κατάλληλη προπαγάνδα για να αποκτήσει άλλη. Χθες ήταν ο κομμουνιστικός κίνδυνος, σήμερα το λόμπι της δραχμής. Κάθε πραξικόπημα θέλει την προβοκάτσια. Είτε αυτή λέγεται Ασπίδα, είτε ρηφήθη. Been learning to adore just you. Some old woman taught me how to kiss, to smile like that, sigh like this. Και μετά αυτή τη βρωμιά του σχεδίου Ρηφηθή, στο ονομαστικοποιείο, του υποτιθέμενου σχεδίου Ρηφηθή και του υποτιθέμενου πρακτορολογικού τύπου συνωμοσίας υποτιθέμενης για παγωγή της χώρας σε παράλληλο σύστημα πληρωμών κλπ. Μετά από όλα αυτά έχουμε την πλήρη μετατροπή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ σε μνημονιακό μόρφωμα με ψήφους 222 ναι, 64 όχι και 11 παρών. Με τους ψήφους αυτές υπερψηφίστηκε στη Βουλή των Μνημονίων το Μνημόνιο 3 της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ με την υποταγμένη κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου να φέρνει σε λίγους μόνο μήνες να καταφέρει να αποβάλει όλα τα αντιμνημονιακά χαρακτηριστικά της και να μετατρέπει σε ένα νέο και να μετατραπεί σε ένα νέο μνημονιακό μόρφωμα που εκβιάζει τους βουλευτές του και το λαό στο να ακολουθήσει το δρόμο της υποταγής. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τότε πήρε την απόφασή της και έπειτα να κάψει το πολιτικό της κεφάλαιο εντελασσόμενη σε αιχμή του δόρατος της υποβολής των μνημονίων. Είχε αποφασίσει ήδη να πορευτεί παρέα με την παλιά και τη νέα διαπλοκή, τους αυριανιστές και την τρόικα εσωτερικού, ενώ επέλεξε την τακτική της λάσπης, σε όποιον βουλευτή τολμάει να διαφοροποιείται από τη γραμμή της, τη γραμμή της υποταγής και να καταψηφίσει το νέο μνημόνιο. Στην περίπτωση δε των ΑΝΕΛ, τα πράγματα είναι τραγικότερα, αφού δεν βρέθηκε ούτε ένας να έχει την τσίπα να μην πέσει στα τέσσερα. Οι τεχνικές εντάσεις με νουβού Πασόκ ποτάμι, εμπροστάρι τον κάποτε μετριοπαθή Τσακαλώτο. Ξαφνικά του είχε βγει η μαγιά. Δεν ήταν αρκετές να κρύψουν την αθλειότητα της υπερψήφισης του τρίτου μνημονίου με αυτούς τους ίδιους βαμμένους μνημονιακούς υπάρμαχους του δουλειά σε όλα. Σε τι διαφέρουν άλλωστε από αυτούς? Η μόνη διαφοροποίηση που θα μπορούσε να προβάλλει ο Τσίπρας από τους προηγούμενους είναι ότι είχε την άνεση να δηλώνει πως δεν πιστεύει στο μνημόνιο, αλλά εκβιάστηκε. Μετά τη χθεσινή περήφανη δήλωση υπερηφάνειας όμως, αυτό το επιχείρημα μένει έωρο. Να θυμίσουμε ότι ο Τσίπρας τότε είχε δηλώσει πως δεν μετανιώνει που επέλεξε τον συμβιβασμό έναντι ενός ηρωικού χορού του Ζαλόγου. Ο άλλοτε αντιμνημονιακός πρωθυπουργός δεν έκανε τίποτα διαφορετικό από ό,τι όλοι οι προηγούμενοι. Αν ικανός να αντισταθεί, μεταφέρει τον εκβιασμό των ξένων για μνημόνιο με ευρώ ή μνημόνιο με δραχμή στο εσωτερικό του κομματός του, ενώ κατηγορεί τους διαφωνούντες ως εμέσως εξυπηρετούντες στα σχέδια του Σόιμπλε, όπως κάνει η καθεστωτική προπαγάνδα της διαπλοκής και των αδραμιστών. Ανάγει την υποταγή σε μνημονιακό και τον μνημονιακό δρόμο ως εθνική επιδίωξη για να μείνει η χώρα στο ευρώ, ενώ αναγνωρίζει την εξυπηρέτηση του παράνομου και παχθού χρέου, πετώντας το πόρισμα της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου και ρευστικά στον κάλαθο των αχρήστων. Ενδεικτικά δηλώνει πως μια εναλλακτική προφανώς δεν είναι να καταγγείλουμε το χρέος και όσο το καταγγέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα μειωθεί. Ούτε αποτελεί εναλλακτική το να φωνάζουμε στα διεθνή φόρα πως η επιλογή εξώθησης της χώρας στις συνθήκες άχρηστης οικοκοπίας είναι πέρα του διεθνή νομιμότητα. Κάποιος βέβαια έπρεπε να ενημερώσει τον κύριο Τσίπρα ότι η παράταση της εξυπηρέτησης αυτού του χρέους επισύρει ποινικές ευθύνες. Το ίδιο και η παραβίαση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, η παραβίαση του αποτελέσματος νομοψηφίσματος αποτελεί συνταγματική εκτροπή. Εκτροπή αποτελούν και τις συνταγματικές ρυθμίσεις του Μνημονίου 3 παρά τη βάφτισή τους σε συνταξιδοτικό νομοσχέδιο από τον κύριο Μάρδα με τις οδηγίες του αρχιπράξη κομματία Μιζέλη. Η μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε μνημονιακό και στην καλύτερη περίπτωση στο σοσιαλφιλελεύθερο κόμμα είναι γεγονός. Ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός της ηγετικής ομάδας οδήγησε μοιραία στον απόλυτο κομφορμισμό και την υποταγή. Ο ελληνικός λαός δεν έχει πια τίποτα να περιμένει από τους Τσίπρα καμένου και τη μνημονιακή κυβέρνησή τους. Και αυτό το καταλάβουν πολύ σύντομα και ήδη. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και ο λαός έκανε τη δική του στις 5 του Ιούλου. και μετά ο Αλέξης γέρασε. Αποφάσισε εκλογές στα 3 του Σεπτέμβρη και έδειχνε πως είδε εμφάνιση συμπτώματα πρόληψης πολιτικής γύρανσης μόλις 7 μήνες μετά την εκλογή του, τον περασμένο Γενάρη. Η κυβέρνηση του Μαξίμου, εφόσον αποβάλει όλα τα αντιμνημονιακά χαρακτηριστικά της, δεν είχε υποσχεθεί πια τίποτα στον λαό. Έχοντας πετάξει τη λαϊκή τιμιγορία των εκλογών και την πρόσφατη δημοψηφίσματος και λεκτικά στον κάλαθο των αχρήστων, έχει εγκλωβιστεί σε μια άτυπη μνημονιακή συμμαχία με την Τρόικα εσωτερικού, η οποία στερείται κάθε δημοκρατική νομιμότητα. Όταν ο Πρωθυπουργός ζητάει την ανανέωση της εντολής του, στην πραγματικότητα ζητάει από το λαό να του δώσει άλλο τη μνημονιακή στροφή του. Με άλλα λόγια, να του δώσει το ελεύθερο να προχωρήσει σε περαιτέρω φτωχοποίηση της κοινωνίας, μαζικό ξεπούλημα των υποδομών και τελικά ολοκληρωτική απεικτιοποίηση της πατρίδας κατά τη γερμανική μπότα του Διευθυντηρίου και την παγκοσμιοκρατία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η γρήγορη φθορά της ηγεσίας του και η λαϊκή απομονιμοποίησή του, τουλάχιστον στο αριστερό κοινό, αποτελεί το τίμημα της μεγάλης κουλοτούμπας εκείνων που θράσουν ακόμα και σήμερα να αυτοαποκαλούνται αριστεροί παρά την υποταγή του στους εκβιασμούς των δανειστών. Πλέον δεν έχουν υποσχεθούν τίποτα διαφορετικό από τα κόμματα του παλαιοκομματισμού, από το οποίο έχουν αντιγράψει μάλιστα όλες οι πρακτικές τους, υιοθετώντας και τη ρητορική τους κατά γράμμα. Η Ευρώπη τότε αντίδρασε θετικά στην απόφαση Τσίπρα να πάει σε εκλογές, καθώς με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το σχέδιο της αριστερής μνημονιακής παρένθεσης και άνοιγε ο δρόμος για τη μεγάλη μνημονιακή συνεννόηση. Όσο και να προβάλλει σήμερα την ομάδα Λαφαζάνη και τους υπόλοιπους διαφωνούντες του κόμματός του ως αποστάτες και ως υπεύθυνους για την πτώση της κυβέρνησης αριστεράς, το γεγονός είναι ότι αυτός που κατέστησε την κυβέρνηση παρένθεση είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, προδίδοντας τις εκλογές του, τις προεκλογικές του υποσχέσεις και τη λαϊκή τιμιγορία. Αφού δεν κατάφερε να βρει αποστάτες να τον ιεροποιήσουν και να ενισχύσουν το επικοινωνιακό του αφήγημα, κοινός παραμύθι, παίρνει ο ίδιος την πρωτοβουλία να συντρίψει την έτσι κι αλλιώς υποταγμένη κυβέρνησή του, γνωρίζοντας καλά πως οδηγεί το ίδιο του το κόμμα στην οριστική διάσπαση. Ο ίδιος και η παρέα του γνωρίζουν καλά πως είναι αδύνατο να πάρουν την απόλυτη πλειοψηφία που οριακά δεν πήραν ως αντιμνημονιακό κόμμα μετά τη μεγάλη στροφή του. Τότε γιατί κάνουν εκλογές? Η απάντηση είναι απλή. Πέρα από την εξυπηρέτηση των σχεδιασμών της ξενοκρατίας για κυβέρνηση μεγάλου ευρωπαϊκού μετόπου, το Μαξίμου εξυπηρετεί και ιδίων όφελος. Κάνοντας εκλογές πριν ο λογαριασμός φτάσει τελικά νοικοκυριά, θεωρούν πως θα καταφέρουν να ανακόψουν την πτώση των ποσοστών του κόμματος, εμφανιζόμενοι με αυτόν τον τρόπο στα μάτια των ξένων και της τόπιας διαπλοκής, ως αιχμή του δόρατος της μνημονιακής πολιτικής και εγγυητές της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Άλλωστε, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο επαναστάτης Τσίπρας είναι ο μόνος που μπορεί να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Εκτός αυτού, η κυβέρνηση θεωρούσε ότι με κάλπες εξπρές θα προλάβει τις διεργασίες, κυρίως από αριστερά της, για συγκρότηση ενός μεγάλου μετόπου του όχι. Τώρα που γέρασε λοιπόν ο Αλέξης, ο μόνος ρόλος που απομένει είναι αυτός του διεκπαιρωτή των ξένων φυρμανιών, όπως είναι τα μνημόνια. Ένας ρόλος που ανήκει στο παρελθόν. I should be brave and say, let's have no more of it. But oh, what's the use when you know I love it. You'll only kill my will before I speak. So turn on that low-left hook, that look that leaves me weak. All I do. Και ερχόμαστε στο τέλος του κύκλου. Αν μπορούμε να πούμε ότι τελειώνει ο κύκλος. Όταν η τότε κυβέρνηση προκυρήσει λοιπόν τις εκλογές και μπαίνουμε επίσημα στην προεκλογική περίοδο. Τότε, στην Bank Germanica γράφαμε για ένα ριζοσπαστικό μέτωπο του όχι. Γράφαμε πως αυτή είναι η ώρα για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία του όχι να αντιεπιτεθεί, επιβάλλοντας την πολιτική εκπροσώπηση που τη στέρισε η υποταγμένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΝ και οι ντόπιοι και ξένοι σύμμαχοί της. Το Μαξίμου, ενεργώντας ως μακρύ χέρι των δανειστών, προσπαθεί με τις πρόωρες εκλογές να προλάβει τις κοινωνικές διεργασίες της συγκρότησης της μεγάλης αντιμνημονιακής συμμαχίας και να εγκλωβίσει τον λαό στην επιλογή του καλύτερου διαχειριστή του νέου μνημονίου. Θέλουν να μετατρέψουν το γενναίο όχι σε άλοθη της μνημονιακής κολοτούμπας του Αλέξη Τσίπρα και της ηγετικής του ομάδας. Η βιασύνη της κυβέρνησης να προβεί σε εκλογές εξπρές δηλώνει το άγχος της να προλάβει τις όποιες πολιτικές διεργασίες λαμβάνουν χώρα στον αντιμνημονιακό χώρο και δει στα αριστερά, μετά τη μετατόπιση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ στο μνημονιακό πολιτικό χάρτη. Προσπαθεί να εγκλωβίσει τον λαό στην επιλογή του καλύτερου διαχείριση του μνημονίου, φράζοντας οποιοδήποτε ελεκτικό δρόμο από αυτόν της υποταγής. Αυτό ο λαός δεν μπορεί να το επιτρέψει. Επιβάλλεται η συγκρότηση ενός μεγάλου πατριωτικού μετόπου του όχι, που θα κυρώσει και αυτό και τα προηγούμενα μνημόνια. Μιας λαϊκής συμμαχίας που θα ανακτήσει την εθνική ανεξαρτησία και τη λαϊκή κυριαρχία της χώρας, θα διαγράψει μονομερώς το χρέος και θα συγκρουστεί ολοκληρωτικά με την ξένη εξάρτηση και την τόπια διαπλοκή. Για τα παραπάνω, δεν αρκεί η συγκρότηση ενός νέου ΣΥΡΙΖΑ, που θα ανακυκλώσει τις αυταπάτες του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και θέλοντας ημί θα παίξει τον ίδιο ρόλο. Οι δυνάμεις που έχουν την ιστορική ευθύνη της συγκρότησης αυτού του μετώπου πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να στρώσουν τον δρόμο ενός οργανωμένου κινήματος εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης με σαφή ταξική κατεύθυνση. Ενός ριζοσπαστικού αντικαπιταλιστικού επαναστατικού μετώπου που θα επιβάλλει τη ρήξη με την νομισματική φυλακή του ευρώ και το οικοδόμημα στο σύνολό του, το ευρωκρατικό οικοδόμημα, και θα πετάξει από τη χώρα το διεθνή οικονομικό έλεγχο και τις ξένες συμπεριληστικές εξαρτήσεις. Με τελικό στόχο αυτός ο λαός να πάρει την εξουσία από τα χέρια της ξένης και ντόπιας ολιγαρχίας στα δικά του χέρια. Έχουμε την ανάγκη από μια νέα εθνική αντίσταση. Από ένα σύγχρονο ΕΑΜ που θα εμπνεύσει τους Έλληνες, θα τους δώσει και θα τους σώσει από τον οικονομικό κοινωνικό γκρεμό που τους έριξαν παλιοί και νέοι μνημονιακοί. Αυτή είναι η ώρα για την αριστερά, τα κινήματα των πλατιών, τις συλλογικότητες, τα συνδικάτα, τους χεραφετημένους πολίτες που δεν τρόμαξαν στις απειλές και είπαν το μεγάλο όχι στο πρόσφατο δημοψήφισμα, να στείλουν τους δολοφόνους της Ελλάδας στον αγύριστο και να την απελευθερώσουν από το μνημονιακό ζυγό των δανειστών. Συνέχεια και ενώ μεσολάβησαν κάτι τρενάγια για κάτι αστείσμοι, συμπαξιμάνικα αναρωτιόμασταν με τι πρόγραμμα θα κατέβουν στις εκλογές οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Όπως όλα δείχνουν, μέχρι να βρεθούν μπροστά στην κάλπη, θα χορτάσει το μάτι μας από τηλεοπτικούς καυγάδες μεταξύ των υποψηφίων και ιδιαίτερα αυτών των δύο μεγάλων κομμάτων. Είναι άλλωστε και ο χαρακτήρας του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, επαρένθεση τότε ήταν ο Μημαράκης, που ευνοεί την πτώση του επίπεδου του προεκλογικού πολιτικού διαλόγου. Βέβαια, η όξυνση του κλίματος, ακόμα και σε επίπεδο μπουρδελότσαρκας, ευνοεί την επικοινωνιακή τακτική του μνημονιακού ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθειά του να διαφοροποιηθεί από τους άλλους. Πίσω όμως από τις προεκλογικές κοκορομαχίες και την απόπειρα να διαφοροποιηθούν ο ένας από τον άλλον, για να διασώσουν τα κομματικά μαγαζιά τους, τα κόμματα του ευρωπαϊκού δρόμου προσπαθούν να κρύψουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γι' αυτό είναι το ότι το πρόγραμμα που θα κληθούν να υλοποιήσουν από την 21η Σεπτεμβρίου. Και αυτό το πρόγραμμα δεν είναι άλλο το μνημόνιο που όλοι τους ψήφισαν. Αυτός είναι ο λόγος που κανένας τους δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα άλλο στον ελληνικό λαό παρά μόνο από τη συνέχιση της σκλαβιάς του με κάποια ισοδύναμη. Είναι ο λόγος τον οποίο όλοι θα επιδοθούν σε μια προεκλογική παροφολογία για δίθεν πόλεμο κατά της διαπλοκής ο ένας και για δίθεν δικαίωση ο άλλος. Παράλληλα οξύνεται η μεταξύ τους αντιπαράθεση με σκοπό να κρύψουν ακριβώς το πόσο ίδιοι είναι πλέον. Όσο μάλιστα πιο πολύ μοιάζουν, τόσο περισσότερο θα ελοσκοτώνονται, πας και μας πείσουν το αντίθετο. Το ζητούμενο τις επικείμενες προεκλογικές διαμάχες, πέρα από την αναζήτηση άλφη στη μνημονιακή κολοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι άλλο από το ποιος θα είναι αυτός που θα ηγηθεί ενός αστικού πολιτικού κόσμου, που θα αποτελέσει την αυριανή αιχμή του δόρατος της εφαρμογής του μνημονίου. Ποιος θα είναι, με άλλα λόγια, ο καλύτερος διαχειριστής της λιτότητας. Όλη τους η διαφωνία κινείται απλώς και μόνο στη λογική των ισοδυνάμων. Και αν αυτά τελικά θα έχουν δεξιό ή ας πούμε κεντροαριστερό πρόσωπο. Και εκεί είναι ακριβώς η μεταξύ τους διαχωριστική γραμμή. Ο Αλέξης ήθελε εκλογές για να γλιτώσει ό,τι μπορεί από τη φθορά των νεομέτρων. Η προεκλογική καμπάνια περιστρέφεται γύρω από τον διαχωρισμό του από τους άλλους που ταυτίζονται με το παλιό που χρεοκόπησε τη χώρα. Οποιαδήποτε ταύτιση με τις δυνάμεις του χθες μπορεί να έχει μια λογική μετά την ψήφιση του νέου μνημονίου, είναι όμως επικίνδυνη για την προπαγάνδα της Κομουντούρου. Κάτι παρόμοιο ισχύει και την προεκλογική τακτική των ΑΝΕΛ που προσπαθούν να μπουν στη Βουλή με νύχια και με δόντια. Οι ξένοι πάλι, ο Βαγγέλας και οι λοιποί παλαιομνημονιακοί δεν υποθυμούσαν εκλογές εξπρές επειδή ακριβώς ήθελαν την φορά του Τσίπρα και της κυβέρνησής του. Αυτοπροβάλλοντος εγγυητές του μνημονιακού δρόμου, στον οποίο προσχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλουν όμως πραγματικά να κυβερνήσουν χωρίς αυτόν? Γιατί τότε υπάρχει ο κίνδυνος να υπομισθούν ολόκληρο το βάρος του μνημονίου, ενώ εκείνος θα έχει όλη την άνεση να διασώσει ό,τι μπορεί από το πολιτικό του προφίλ. Οι ξένοι πάλι θέλαν και αυτοί εκλογές για να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο και να σβλωχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκαστικά περισσότερο προς το κέντρο μετά τις αποχωρήσεις της αριστερής του Πτέλυγας. Άλλωστε, πλέον δεν είναι κρυφό ότι βλέπουν τον Αλέξη ως πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περάσουν με αριστερό άλλο από τα αντιλαϊκά μέτρα και στο τέλος να το πετάξουν ως ακόμα ένα αναλώσιμο μνημονιακό πρωθυπουργό. Αυτό που επιζητούν είναι η μνημονιακή σταθερότητα ή δυνατόν μέσω μιας μεγάλης μνημονιακής συνένεσης κατά το γερμανικό πρότυπο του μεγάλου συνασπισμού. Ακόμα και αν το σενάριο αυτό φαίνεται μακριά σήμερα, κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει στο άμεσο μέλλον. Ο λαός από την άλλη δεν έχει και πολλά να κερδίσει τέτοιες βιαστικές εκλογές, παρά μόνο βρίσκοντας μέσω της κάλπης έναν τρόπο να εκφράσει ξανά το όθυρο στα μνημόνια, τιμωρώντας τις κολοτούμπες και τους προδότες. Like a summer with a thousand Julys, you intoxicate my soul with your eyes. Though I'm certain that this heart of mine. Και εδώ έχουμε το τελευταίο άρθρο της Pax Germanica πριν φτάσουμε στη Βουλή των Μνημονίων, στην απόλυτα πια Βουλή των Μνημονίων. Το άρθρο είχε τίτλο «Θωρακίζουμε το όχημα μας στην Κάνη». Είναι η μνημονιακή παρένθεση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μετά από πλήρη υποταγή στου εκβιασμού των δανειστών, αποφάσισε να σμπρώξει τη χώρα σε εκλογές εξπρές, για προφανή λόγο. Επιδιώκει να δώσει άλοθη στη μνημονιακή κολοτούμπα, σβήνοντας με αυτόν τον τρόπο το περήφανο όχι του λαού στις 5 του Ιούλη. Ακριβώς γι' αυτό οι ξένοι δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις εκλογές για πρώτη φορά στα 5 χρόνια μνημονιακής κατοχής. Καθώς είναι βέβαιοι πως μέσα από τις κάλπες θα βγει ένα μεγάλο μνημονιακό τόξο που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα διασφαλίσει την υποταγή της χώρας για την επόμενη τετραετία. Γι' αυτό ποσό τους ενδιαφέρει αν η αιχμή της νέας κυβέρνησης θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, που στο κάτω-κάτω και οι δυο τους το ίδιο πρόγραμμα θα εφαρμόσουν. Και το πρόγραμμα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από μια θατσερικού τύπου κοινωνική εξαθλίωση, όμοια με αυτή που εφαρμόστηκε σε Ανατολική Γερμανία κατά την προσάρτησή της με το σχέδιο Κόμπρα. Τίποτα άλλο από νεοφιλελεύθερα πειράματα της σχολής του Σικάγο σε σημερινό Αργεντινή και αλλού. Με άλλα λόγια, τίποτα διαφορετικό από ό,τι ζήσαμε τελευταία χρόνια. Με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά απαιτούν τη συνένεση του λαού στο έγκλημα. Μέσω της πολιτικής νομιμοποίησης της σκλαβιάς του, θέλουν να μας τιμωρήσουν για την άρνησή μας να υποταχθούμε. Γι' αυτό και μας διασύρουν με αυτές τις ταπεινωτικές εκλογές, όπου απλώς έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο πρόσωπο ή το κόμμα που θα εφαρμόσει καλύτερα το μνημόνιο. Αυτό εμείς δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Στις 20 Σεπτεμβρίου, με όποιον τρόπο αποφασίσει ο καθένας μας, θωρακίζουμε το όχι μας για να το προστατέψουμε από εκείνους που θέλουν να το πετάξουν στα σκουπίδια μαζί με τη δημοκρατία και τη λαϊκή μας κυριαρχία. Δεν τους αφήνουμε να συνεχίσουν το έγκλημα σε βάρος του ελληνικού λαού. Δεν αποδεχόμαστε την απεικιοποίηση της χώρας κατά μνημόνια της εξάρτησης. Δεν ομοποιούμε τη σφαγή μας, ούτε επιλέγουμε το αδύναμό μας. Για την επόμενη, οργανωνόμαστε. Η εντελική σύγκρουση και την επικράτηση της λαϊκής κυριαρχίας του δημοψηφίσματος, που δεν σβήνει με εκλογές μαϊμού και άλλα κόλπες και γκυλαρίας και του ντόπιου συστήματος εγχύσεως. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι του Πλατεία Radio και της Pax Germanica, συνέβησαν μέσα από τη γραφή της στήλης Pax Germanica όλη αυτή τη διάρκεια που προηγήθηκε από την αναγγελία του δημοψηφίσματος μέχρι το περήφανο όχι του ελληνικού λαού, τη μετατροπή του σε ναι και τις εκλογές μαϊμού που επέβαλε η κυβέρνηση Τσίπρα, με την ανοχή και συμφωνία των δανειστών. Είναι αυτό το όχι του ελληνικού λαού, το οποίο γιορτάσαμε εντός πολλών εισαγωγικών προχθές, Τρίτη. Τρίτη 5 Ιούλη 2015 κλήθηκε ο λαός να πει αυτό το όχι και το είπε σε ποσοστό σχεδόν 62%. Τρίτη 5 Ιούλη 2016 κλήθηκε αυτός ο λαός να κάνει μια νεκρόσιμη ακολουθία σε αυτό. Μια νεκρόσιμου τύπου επέτειο μνήμης. Και επιτρέψτε μου να εκφράσω την άποψη πως είναι ακριβώς νεκρόσιμου τύπου, νεκρόσιμη ακολουθία αυτή η επέτειος μνήμης, γιατί στον ένα χρόνο που μεσολάβησα του όχι του 2015 με την επέτειο του όχι του 2016, δυστυχώς βλέπουμε ότι η φράση το όχι δεν ιτήθηκε αντικειμενικά δεν αποτελεί παρά μόνο μια επικοινωνιακή φανφάρα. Μια επικοινωνιακή φανφάρα από αυτές που χρειάζονται οι κομματικοί σχηματισμοί, οι οποίοι απέτυχαν να εκφράσουν το όχι στις εκλογές του περασμένου Σεπτέμβρη. Έναν τρόπο να βγουν στην επιφάνεια, να κάνουν προεκλογικές ή κομματικές φιέστες, είτε αυτές λαμβάνουν χώρα στο Λυκαβητό, είτε αυτές λαμβάνουν χώρα έξω από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας το Σύνταγμα άδειο. Τρίτη 5 Ιούλη 2016, ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος, το Σύνταγμα, που θα έπρεπε να πλημμυρίζει από κόσμο, ήταν άδειο. Και ήταν άδειο γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι το κάλεσμα αυτό είχε χαρακτήρα νεκρόσιμης ακολουθίας. Είτε αυτή συνοδευόταν από ακτιβιστικού τύπου ενέργειες, καλέσαινε έξω από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από γιορτές, καλές είναι και αυτές, στο Λυκαβητό. Και είναι επικίδιος οι γιορτές, οι μέρες μνήμης αυτές του όχι, για ένα και μόνο λόγο. Το λόγο του ότι το όχι δεν το πρόδωσε απλώς η κυβέρνηση. Το όχι δεν απέτυχαν απλώς να το εκπροσωπήσουν οι κομματικοί σχηματισμοί που θέλησαν να το εκφράσουν. Την προδοσία αυτή, δυστυχώς, την ανέχτηκε ο ίδιος ο ελληνικός λαός και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. J'ai vu naître des malheurs sur chaque nouvelle route. À l'amour j'ai dû mentir. Et le soir lorsque j'écoute la plainte. Σε όλο αυτό το διάστημα των όσων χρόνων που ακολούθησε, έχουμε μια κάμψη των κινημάτων, μια κάμψη του λαϊκού αυτοκινήματος που έφερε το όχι. Έχουμε, με εξαίρεση την περίοδο του αγροτικού ας πούμε ή του ασφαλιστικού, ένα λαό ο οποίος δεν διεκδίκησε, δεν θωράκισε τελικά το όχι του αυτός. Και αν θέλουμε όντως να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την πλήρη απελευθέρωση της χώρας μας, θα πρέπει να μιλάμε με ειλικρίνεια και όχι με επικοινωνιακού τύπου συνθήματα, όπως το όχι δεν υπήρχε. Ξέρετε, το μόνο κοινό το οποίο διάβαζα αυτή την περίοδο, θα τα πούμε και μετά το μουσικό διάλειμμα, διάβαζα αυτή την περίοδο ένα κομμάτι της αυτοβιογραφίας του Νίκη Θεοδωράκη, το χρέος. Συμπέρανα πως ένα κοινό είχε στην, ο Μίκης Θεοδωράκης, όσο κουλόκας σας φαίνεται, θα σας εξηγήσω, με τον Πατακό. Το κουλό ήταν, το κοινό ήταν μια δήλωσή του. Ότι και οι δύο είπαν το ίδιο πράγμα. Ποιο είναι αυτό? Το ότι 21 Απρίλη το 1967, αν ο λαός ήταν προετοιμασμένος, θα μπορούσε να είχε κατέβει στους δρόμους και να αποτρέψει το πραξικόπημα. Αυτό είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης και το ΠΑΜ τότε, και είχαν δίκιο. Και είχαν δίκιο γιατί ακριβώς το ίδιο πράγμα, αυτολεξί σχεδόν, είχε πει και ο Πατακός. Ότι ήταν έτσι η κατάσταση που με ένα φου 21 Απρίλη στο Σύνταγμα να κατέβαινε ο λαός και να έκανε φου, η δικτατορία που μόλις είχε εγκαθιδρυθεί θα είχε πέσει. Αρκεί ο λαός να ήταν προετοιμασμένος και η τότε γραφειοκρατία της αριστεράς να μην έψεγε όποιον μίλαγε για δικτατορία ότι κάνει προβοκάτσια. Όποιον τους τότε έλεγε ότι επίκειται δικτατορία, του ψέγανε ότι κάνει προβοκάτσια και τρομάζει τον λαό. Έτσι, αν ο λαός ήταν έτοιμος, όταν ο Τσίπρας έκανε αυτή την απέσια κολοτούμπα και μετέτρεψε το όχι σε ναι, ένα φου να έκανε, όταν κατέβαινε στο Σύνταγμα, η κυβέρνηση αυτή θα είχε πέσει. Και το όχι θα εκδικδικούταν διαφορετικά. Αν θυμάστε πόσοι κατεβήκαμε τότε, τη μέρα που ο Τσίπρας έκανε τη μεγάλη κολοτούμπα, ήμασταν ελάχιστοι. Και οι περισσότεροι ήταν τμήματα του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα δεν είχαν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν και οι δυνάμεις αυτές που σήμερα και τότε θέλησαν να καρποθούν το όχι και δεν τα κατάφεραν, εκτός από το να φερθούν έντιμα και να μην ψηφίσουν τον νόμο, είχαν προετοιμάσει τον λαό, και αν αυτός ο λαός αυθόρμητα έστω κατέβαινε στο Σύνταγμα, θα είχε ανατρέψει την κυβέρνηση της κολοτούμπας. Αν απαντούσε με τον όποιο τρόπο, θωρακίζοντας το όχι του, είτε επιλέγοντας μαζικά να ψηφίσει οποιονδήποτε σχηματισμό θεωρούσε μπορεί να εκφράσει το όχι και να τους μπρόξει σε μια μεγάλη συμμαχία, είτε κάνοντας ο ίδιος τη μεγάλη συμμαχία, ακόμα και επιλέγοντας την αποχή, όπου τελικά το 50% του λαού επέλεξε την αποχή. Αν αυτή η αποχή είχε ανατρεπτικά χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνηση. Δυστυχώς αποδείχθη ότι ακόμα και η αποχή, η μεγάλη αυτή αποχή που όντως απονομοποιεί την κυβέρνηση από την πρώτη και όλα στιγμή, τελικά ήταν ψήφος αποστράτευσης και όχι ψήφος πλατιάς, συστράτευσης και ανατροπής. Ένα χρόνο μετά, δυστυχώς, πρέπει να ομολογήσουμε ότι το όχι ιτήθηκε και να οργανώσουμε την πάλη μας από την αρχή. Ιτημένη, διαλυμένη, αλλά χωρίς αυταπάτες. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός, η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Κι οι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός, κι οι λογισμοί που πόρεσα για σένα. Σου μιλώ σ' αυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού, κι όλο θα χαμένα λόγια και τα χρόνια. Έτσι που πρώτα ήσουν απαντού και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια. Η μοίρα κι ο καιρός το θα γνωρίσει, στο κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά κι η νύχτα χίλια χρόνια να. Αυτός που δεν γνώρισε γενιά και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Δεν ήταν ρολόι σταματημένο, σπιτικό. Οι δρόμοι που με πήραν και προσμένω. Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δένω με τους ανθρώπους που δαν το κακό και το έχουν στο όνομα του σχεδιμένο. Που σπέρνει δάκρυα και πόνο δεν ρίζει τι να βγει ωκεανό. Μαύρα πουλιά του δείχνουνε τον δρόμο και έχει τη ζωγραφιά κοντά στο νόμο. Πώς ξεφύγει από τον Άδη και από τον κόσμο. Η μοίρα κι ο καιρός το είχαν ορίσει, στο κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά κι η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει. Στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει αυτός που δεν εγνώρισε γενιά και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει, και του καημού την πόρτα να χτυπήσει. Επανήλθαμε και όσον αφορά τώρα. Και επειδή όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως για την ήττα του όχι δεν είναι, δεν λέγονται με σκοπό ούτε να απογοητεύσουν κανέναν ούτε την πολιτική αποστράτευση, αλλά με σκοπό το να μιλάμε ειλικρινά, ούτως ώστε έτσι να είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα. Και όσον αφορά τις κινηματικές διεργασίες, είμαι στην ευχάριστη θέση από το μικρόφωνο της Pax Germanica να σας αναγγείλω μια κινηματική διεργασία στα πλαίσια της νεολαίας. Πρόκειται για ένα κάλεσμα νέων, το οποίο απαντάει στο Μίκη Θεοδωράκη. Απαντάει στην επιστολή εκείνη την οποία διαβάσαμε στην περασμένη Pax Germanica, κατά την οποία ο μεγάλος και αγωνιστής και συνθέτης αποφαίνεται το ότι το αφιερώνει ένα κείμενό του στο 80% του ελληνικού λαού και αποφαίνεται ότι ο λαός αυτός τελικά μετά από τόσα χρόνια αγώνων δεν θέλει να σωθεί. Στο κείμενο του αυτό ο Μίκης Θεοδωράκης κάνει έκκληση πλέον στους μικρούς ποιητές, όπως έκανε το 68 επί Χούντας, επειδή διαπιστώνει το ότι δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από τους ζωντανούς. οι υπογράφοντες αυτό το κάλεσμα νέων που φέρει την υπογραφή ώρα 0 απαντάνε στο κείμενο του Μίκη Θοδωράκη. Θα σας διαβάσω το κάλεσμα αυτό λεξέ. Μίκη, σε κράζω. Ο τίτλος βγαίνει από το ποίημα του Μίκη Θοδωράκη, όπου κράζει τον άγνωστο ποιητή. Και λέει άγνωστο ποιητή, σε κράζω. Μίκη, σε κράζω. Η παρακάτω ανοιχτή επιστολή κάλεσμα γίνεται με αφορμή το τελευταίο μήνυμα του Μίκη Θοδωράκη, το οποίο είναι αφιερωμένο στο 80% του λαού, που υποτίθεται πως δεν θέλει να σωθεί. Ακολουθούν υπογραφές από νέους και νέες, από διαφορετικές συλλογικότητες και κινήματα, που θέλουν να σωθούν. Μίκη, την επιστολή αυτή συστέλνουν νέοι και νέες της Ελλάδας, που δεν μπορούν να περιμένουν τους νεκρούς ποιητές να τους σώσουν. Είμαστε κι εμείς ένα μέρος του μεγάλου κομματιού εκείνης της νεολαίας που ονειρεύεται και παλεύει για μια σύγχρονη εποχή, για νέους λαμπράκιδες, για καινούργους αγώνες για ελευθερία, ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση. Ανήκουμε σε διαφορετικές οργανώσεις, συλλογικότητες, κινήματα, ενώ κάποιοι από εμάς στρατευθήκαμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο κίνημα της πίθος. Σήμερα ενωνόμαστε, κατά από την άρνησή μας να σκύψουμε το κεφάλι στους δυνάστες και καταπιεστές αυτής της χώρας και του πλανήτου ολόκληρου, ντόπιους και ξένους. Και αν το 80% αυτού του λαού δεν θέλει να σωθεί, πράγμα που δεν μπορούμε να πιστέψουμε, το ίδιο δεν ισχύει για την ελληνική νεολαία και σίγουρα δεν ισχύει για μας. Δεν μας αφήνουν ο Άρης, ο Λαμπράκης, ο Παναγούλης, ο Μακρυγιάννης, ο Τεμπονέρας, ο Πέτρουλας και οι χιλιάδες νεκροί του αγώνα. Δεν μας αφήνεις εσύ και οι άλλοι εν ζωή αντάρτες. Μίκη, σου στέλνουμε αυτή την επιστολή για να σου πούμε πως εμείς δεν υποτασσόμαστε και δηλώνουμε παρόντες στον αγώνα για να γίνει αυτός ο λαός κύριος στον τόπο. Μίκη, είμαστε εδώ και σε καλούμε να συνεισφέρεις στην αγωνιστική ενότητα της εξεγερμένης νεολαίας, που αύριο μπορεί να φέρει την ενότητα του συνόλου του εξεγερμένου λαού μας. Το πατριωτικό ταξικό μέτωπο ας ξεκινήσει από εμάς, τώρα που όπως λες βρισκόμαστε στο σημείο 0. Με την πρωτοβουλία αυτή για πατριωτικό ταξικό κίνημα της νεολαίας μπορείτε να έρθετε σε επαφή στέλνοντας mail στο κάλεσμα νέων 0@gmail.com. Κάλεσμα νέων, το νέων με όμικρον, όπως ακούγονται, 0, το 0 αριθμός, @gmail.com, όπου μπορείτε να στείλετε την υπογραφή σας με ονοματεπώνυμο, ηλικία και ιδιότητα. Καθώς συμμετέχω σε αυτή την πρωτοβουλία, όπου νέοι και νέες από διαφορετικά κινήματα, οργανώσεις, συνελεύσεις αποφασίζουν να ενώσουν τη φωνή τους, το μόνο που μπορώ να σας πω μέχρι τώρα είναι το ότι προχωράμε σε μια συνέλευση των υπογραφώντων, όσων έχουν υπογράψει, και σε άμεση επαφή με τον ίδιο τον Μίκη Θοδωράκη. Η νεολαία αυτού του τόπου, και αν τελικά όντως αυτός ο λαός, πράγμα που ούτε εγώ το πιστεύω, έχει αποφασίσει να σκύψει το κεφάλι και να υποταχθεί λόγω κατάθλιψης, εθνικής κατάθλιψης, η νεολαία αυτού του τόπου, η οποία θα ζήσει αυτό το μέλλον σε μια χώρα η οποία από αποικία χρέους μετατράπηκε σε λίγο χρονικό διάστημα σε χώρα σε επιστασία, σε κανονικά στρατιωτική επιστασία του ΝΑΤΟ, μια χώρα που δεν ξέρεις πού θα βρίσκεται αύριο, σε τι συνθήκες εργασίας θα δουλεύεις, σκλαβιάς, ή αν θα είναι μια ή διαλυμένη σε διάφορους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς, οι νέοι λοιπόν αυτής της πατρίδας οφείλουν να μην πέσουν στην ίδια λούπα που ενδεχομένως θα πέσουν οι άνθρωποι που έχουν μια κάποια μεγαλύτερη ηλικία και έχουν κουραστεί. Οι νέοι αυτού του τόπου οφείλουν να μην κουραστούν, οφείλουν να σηκώσουν το κεφάλι για τον ξεριζωμό επιτέλους αυτού που από την εποχή του ΕΑΜ ονομαζόταν ξένη ακρίδα, τον ξεριζωμό της ξένης ακρίδας, της εξάρτησης από την πατρίδα μας με ορόσημο την οριστική και σε βάθος χρόνου την οριστική παύση της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο, είτε είναι του ελληνικού λαού από τον υπεραλισμό, είτε είναι του Έλληνα από Έλληνα. Και με αυτό το θετικό βήμα, αυτή η θετική πρωτοβουλία συστράτευσης των νέων σε μια νέα επών, σε νέους λαμπράκηδες, και χωρίς να ξέρουμε πού μπορεί να προχωρήσει κάθε κινηματική διεργασία, γιατί κάθε κινηματική διεργασία είναι μια συνεχή πάλι, κλείνουμε τη σημερινή Pax Germanica με ένα θετικό βήμα για μια νεολαία που αντιστέκεται. Κλείνουμε τη σημερινή Pax Germanica που ήταν αφιερωμένη και σε μορφή επικίδιου σε αυτό το όχι που έγινε ναι. Με αφορμή τον ένα χρόνο της επετείου αυτού του όχι. Την τρίτη που μας πέρασε. Και επίσης, μουσικά, η σημερινή Pax Germanica ήταν αφιερωμένη στο μεγάλο κριτικό τραγουδιστή, τον αητό της Κρήτης, τον Νίκο Ξυλούρη. Εμείς θα τα πούμε, ίσως την, αν όλα πάνε καλά, κανονικά, την Κυριακή στις 6 ώρα, στη Ληστεία Ανομίας. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σε επανάληψη η ώρα του κινήματος «Δεν πληρώνω ενίο μέτωπο» της περασμένης εβδομάδας. Εδώ στα παιδιά του «Δεν πληρώνω» λόγω κινηματικών διεργασιών τους δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα για ζωντανή εκπομπή. Από μένα, τα χαιρετίσματά μου. Καλή συνέχεια. Στην πόλη οι οχτροί τους νόμους λύσαν, οι οχτροί, και εμείς γελούσαμε με τα κουσκού.